Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast Lipcsei Very Special Epizód 2. Kivételesen nem a helyi presszcentrumból, hanem egy helyi büféből, ahol 3 eurót kérnek egy kib ásványvízért. Se baj. Mi történt a mai délutánon? Hol voltunk? Visszamentünk az Electronic Arts-nak az egyébként rendkívül impozáns ilyen belső bemutató helységébe, ahol nem volt arcunk fényképezni, lehet, hogy kellett volna. Hát az IE nagy cég, és jól megy neki. Legyen ennyi röviden. És nagyon finom szendvicsek vannak, és nem mondom, hogy az Olinak mi van. Egy bögréje. Jó. Mi az, amit láttunk? Két játék prezentációján voltunk benn. Az egyik az a The Simpsons játékverziója, új játékverziója, ahol az Antaru volt bent, és át is adom neki. Nem is egy játék volt, hanem egyből kettő. Az első az Xbox 360-as Simpsons The Game, amit 2 éve fejlesztenek, és valójában semmi köze sincs a most megjelent filmhez. Ugyanaz a kreatív csapat dolgozik rajta ki a rajzfilmen, az eredeti szerzők, az eredeti hangok. Mit lehet elmondani róla? Hát először is, hogy gyönyörű, nagy felbontásban ez a rajzfilmes grafika, teljesen recementes, tágas. A játék maga tulajdonképpen most megfoghatja a videójátékosokat, mert 16 epizód vagy pálya van benne, amely mindegy egy híres videójátékot parodizál ki, vagy Simpsonosít meg, ilyenek a Shadow of the Colossus, vagy a Medal of Honor, a Grand Theft Auto. Ezek egy-egy küldetés, melyet a Simpson családból két szereplővel lehet teljesíteni. Többnyire Homer Barttal, illetve Marge a lányával, Lizával indul neki a küldetéseknek. Ott tulajdonképpen úgy is kezdődik, hogy Bart talál egy videójáték leírást, amiből rájön, hogy ők videójáték szereplők, nem élő lények. És akkor mindenkinek megjelenik a szuperképessége. Bart egy tipikus akcióhős, Marge hasonlóan dolgozik, mint a Pikminben az Olimár kapitány, tehát ilyen kutya karaktereket tud megszólítani, és akkor azokat irányítgatja. A Lizának Black and White-szerű, istenszerű képességei vannak, Homer meg egy ilyen húsgolyóvá tud átalakulni a sok zabálás után. Remek a játék, tehát tényleg nagyon sok régi videójátékos élmény kerül elő belőle, és akár még a Wolfenstein 3D-t is megláthattuk, és azt hiszem, hogy a co-op mód, illetve a maga a játékmenet az tényleg élmény lesz. És grafikailag milyen? Grafikailag, ahogy mondtam, nagyon szép, sima, nem tudom, gyönyörű. Tehát nem 10 millió, meg nem realisztikus, hanem mint a Simpsons rajzfilm olyan. 100 karakter található benne a rajzfilmből, akit átemeltek, illetve 100 új karaktert is kidolgoztak. El kell mondani róla, hogy 8000 sornyi vagy mondatnyi dialógus van a játékban, amit az igazi szinkron színészek tettek bele. Novemberben fog megjelenni, még ennyit mondtak, hogy hiányzik belőle némi hanganyag, mert eddig a színészek azok a filmen dolgoztak. Most, hogy van mindegyik, még gyorsan befejezik a játékot, és akkor novemberben egyszerre jelenik meg mind a 3 kontinensen, vagy mind a 3 régióban. Másik játék az a DSS Simpsons játék volt, ami igazából egy ilyen tamagocsi-szerű vagy kis állat nevelgető, és hát Homert kell benne nevelgetni, etetni, hogyha túl sokat zabál, akkor elájul, akkor defibrillálni, kivinni az utcára, ott 2D hagyományos platformjátékban új tárgyakat lehet megszerezni, sőt lehet bővíteni a szobának a lakosságát is, tehát Homer mellett valószínűleg megjelennek majd a többiek is, akiket ugyanúgy lehet nevelgetni. Egy aranyos kis játék, ez is helyes grafikával, 2D grafikával. Remek. A másik játék az a egyelőre PC-s, de hát a pletykák szerint valószínűleg a konzolokat is betámadó Spore volt, ami ugye a Will Wright-nak a SimCity Sims apukájának az új játéka. Ez a játék ez nagyon régóta készül, aki emlékszik rá, aztán 2,5 vagy 3 éve jelentették be, és egy ilyen az egyik legnagyobb videójáték vállalkozás, amit mostanában csinálnak, A lényege az az, hogy egy spórával, egy egysejtű élőlényen indulsz, és utána különféle fázisokon keresztül végül a galaktikus hódítások és a bolygórobbantások útjára lépsz. Szóval úgy kell elképzelni, hogy minden fázis, minden evolúciós fázis, az tulajdonképpen egy más játékstílus. Tehát a kezdeti fázis az inkább egy ilyen ügyességi játék. A flow, nekem arra hasonlít, hogy láttam egy videót, olyan tényleg? Hát pont ezt a kezdeti fázis nem láttuk, tehát a legelejét nem láttuk. Igen, az hasonló kicsit a floathoz az a kezdeti fázis, tehát azt hiszem, hogy a Pac-Manhez hasonlították leginkább, és igen, tehát pont így magadba kell olvasztanod dolgokat. Most mi onnantól láttuk, hogy kimászik a kis lényed a szárazföldre, és ott hát tulajdonképpen egyedül indul, vagy ilyen kisebb kis társaival indul felfedezésre, és itt rögtön többféle lehetőség is indik. Egyrészt kialakíthatod magát a karaktert. Az egy nagyon-nagyon komplex karakterkreációs módja van. Hát az a játékosnak magának kell összeállítani ezt a kis szörnyecskét. Ugye két preszörny szerelméből létrejövő tojásból fog kikelni ő. És hát maga ez a Creature Creator, az egy szörny szerkesztő, ahol a játék engine-jével meg lehet szerkeszteni, lehet hozzá lábakat, kezeket adni, illetve hát végtagokat adni, szemeket, füleket, és különböző végtagoknak különböző speciális képességei vannak. Tehát van 5 fajta láb, van amelyik támadásban jobb, van amelyik táncolásban jobb, vannak olyan karmok, amelyik szintén gesztikulálásra jobb, valamelyik támadásra. Vagy charge atakra. Igen. Mind azt szerint, hogy a játékos majd a leendő szörnytársaihoz milyen módon kíván viszonyulni. Ha inkább egy offenzív támadó játékot szeret, akkor érdemes támadásra felkészíteni a kis szörnyecskét. Ha pedig inkább egy szociális kapcsolatteremtő, akkor pedig táncolásra vagy éneklésre. Ez nagyon aranyos volt, hogy a bemutatóban oda mente ezzel a kis lényével egy másik törzshöz, vagy egy másik szörnycsapathoz, kreatúra csapathoz, és azok megtámadták, és elkezdett nekik táncolni, vagy bóckodni, és akkor párnak tetszett, de aztán végén oda jött egy nagyobb, egy fejbe baszta, és megdöglött. És aztán ebből az evolúciós fázisból kilépve, ami egyébként szintén nagyon jó poén, nem tudom, hogy lelőjük, ne lőjük le az olvasóknak, hogy ez milyen poén, mi láttuk, mi nagyot röhögtünk rajta, hogy hogyan lép át az egyik evolúciós fázisból a másikba, egy ismert filmre referencia egyébként. Tehát ebből kilépve egy tulajdonképpen egy RTS, azt kell mondani, hogy Warcraft-szerű RTS, ahol a különféle épületeket húzhatsz fel, és van benne valami alapvető ilyen gyűjtögetés is, és ezeket az épületeket fejlesztheted, a fegyvereket alkothatsz, meg fegyvereket fejlesztet, és itt az a, tulajdonképpen ennek a fázisnak az a célja, hogy átvedd a hatalmat a bolygó felett, de itt sem kizárólag arra korlátozódik, hogy agyoncsapd a többieket, hanem lehet ilyen szociális interakcióval, meg ilyen diplomáciai opció, megtéríteni. Kicsit a Populushoz hasonlít. És felmerült a kérdés, hogy mi van ezután. Mert attól a pillanattól kezdve, hogy a szörnyek űrhajót építenek és kilépnek az űrbe, attól kezdve még nem láttunk semmit a játékból. Keveset, nagyon keveset. Amikor föltük ezt a kérdést, a válasz sejtelmesen az volt rá, hogy természetesen van tartalom az űrkorszak után is. Egyfajta küldetéses, történet alapú játék. Meglepetésekkel, amelyből jelen pillanatban még nem kívánnak elárulni semmit, de mindenkinek tetszeni fog. Ami biztos az, hogy szerintem ez egy olyan játék lesz, amit sokan nagyon fognak szeretni, sokan elkötelezetten gyűlölni fognak, mert ez kicsit megosztó, bizarr, igen, tehát egy nagyon furcsa játék. Nekem nagyon tetszett azért, mert szerintem aranyos humora van, és nagyon aranyosan néz ki. Tehát az a fázis, amikor még kimászol a tengerből, szinte ilyen relaxációs, és a zene is olyan, és nagyon színes. Az örök félelem, hogy min fog ez futni, mert az egy elég komplex játék, ezt is megkérdeztük. Hát amire azt mondták, hogy ez egy közép kategóriás konfigurációnál fog futni, hát persze mindig ezt mondják a fejlesztők, remélve azt, hogy majd sokan megveszik, de hát én félek attól, hogy ez a közép konfiguráció ez egy nagyon erős processzor lesz, nagyon sok memóriával és nagyon erős grafikus kártyával. Nem mintha ez annyira ilyen grafikailag intenzív lenne, de láthatólag nagyon sok dolog történik a háttérben, mert az AI, a fejlődés, ezek a különféle kreatúrák, és ugye különféle kreatúrákról tudni kell, hogy a játék azt csinálja, hogy valaki másnak a játékából emeli állat az ellenfeleket. Tehát könnyen elképzelhető, hogy haverod az a te általad létrehozott törzs ellen harcol majd, mert ezt kinyeri, úgymond kibányásza a játékból, és áthúzza a másik játékába. És azt mondják, hogy az egészben nem is a feltétlenül az a lényeg, hogy te végigjárd ezt a játékot, hiszen ilyen másfél órás vagy két órás játékidőket mondanak egy-egy fázisra, hanem az, hogy kísérletez, hogy különféle kreatúrákat hoz létre, hogy mindent egyénivé tegyél. Tehát ez kicsit Sims jellegű, hát nem véletlen, hogy onnan jön, de ugyanakkor teljesen más, mint a Sims. Tehát az ilyenek szerintem ez a nagy kísérlete. Mint hogy a Sims-be is azt hitték, hogy ez egy rétegjáték lesz és világsiker lett. Ebben is benne van a potenciál, hogy épp pont ezért ez a kísérletező kedvez végül világsikert hozzam. Az EA-ért holnap még visszamegyünk Half-Life-ozni az EA-hez, de aztán elkezdtünk mászkálni, és az egyik nagy meglepetés, amit itt láttunk, az kicsit radar alatt maradt szerintem mindannyiunknál, a Clive Barker's Jericho nevezetű játék, ami egy Unreal Engine-es FPS, és rohadt jól néz ki. Rohadt jó, megdöbbentően jól néz ki. Igen, aki ismeri Clive Barkert, vagy inkább a Hellraiser című filmsorozatát, talán sejtheti, hogy mire lehet számítani, lenyúzott bőrökre, kifolyt belekre, csupa vér mindenre. A játékban három karaktert lehet egy csapatban irányítani és köztük váltani. Ezek közül van egy mondhatjuk egy normál karakter, aki egy lőfegyverrel és egy karddal támad, van egy mesterlövész, illetve van egy nagy darab, szinte helikopterágyús valakinek nevezhető. Tehát mind a három tipikus karakter megvan egy csapatban. Valamilyen ugye túlvilági vagy démoni képességekkel is rendelkeznek, tehát én használtam az erőt, hogy eldobjak valakit magam elől. A telekinézis volt, igen. A másik az valami hihetetlen, valami amorf démon gömböt, nem tudom mit, telepítetlen maga elé, nem tudom, hogy mire lehetett használni, sajnos ez nem derült ki, de tény, hogy félelmetesen szép volt, és vagy inkább félelmetesen félelmetes és szép volt. Igen, szóval meglepő volt, hogy ez milyen jól néz ki, és megállapítottuk, hogy tulajdonképpen így végignézve a mostani játékokat, amik ezek a Xbox 360, PS3, PC játékok, szinte minden jól néz ki, tehát semmire sem mondtuk azt, hogy hú de ronda. Nem, kifejezetten jól néz ki minden. Hát valami jobban néz ki, mint a másik, valami kifejezetten csodálatosan néz ki, de alapvetően szinte minden jól néz ki. Volt víztünk is egy kicsit. Körülnéztünk. A Nintendo standra sajnos nagyon nehéz, kvázi nem lehet bejutni, mert valamiért ott állandóan zárt körű rendezvények vannak, pedig a Wi-Fi-t kín van, és rápattantunk volna a Wi-Fi-re egy kör erejéig, de ezt még megpróbáljuk megtenni holnap. Talán holnap, amikor itt nyilvánossá válik ez a kiállítás, akkor jobban fog menni. És a Nintendo stand mellett volt a Real Play. Biztos emlékeznek még az olvasók, egy-két héttel ezelőtt volt kint hírben az oldalon. Ez az a cég, aki a Nintendo mozgásérzékelős technológiáját PlayStation 2-es játékokba ültette át. Jelenleg 6 játék elérhető. Ha jól emlékszem, van egy kormány, egy labda, egy golfütő, egy biliárdákó, és egy... melyik az? Már nem teszem a... Csajok. Őszintén szóval a csajok miatt mentünk be, mert nagyon aranyos búflányok. Igen, Liquid a csajok miatt ment be, mi a játékok miatt kizárólag. Érdekes. Szerintem egy az egybe ugyanaz, mint a Wii-ben ez a mozgástechnika, és én azt gondolom, hogy a cég is pont arra megy, hogy ezt a sikert, amit most a Wii elért, ezt kihasználja azok körében is, akik nem akarnak talán új konzolt venni, hanem a meglévő olcsón megvett PlayStation 2-kön szeretnék ezt kipróbálni. Ezt szó szerint mondta is nekem az a helyes lány, aki a kezembe adta a kormány, tehát, hogy sőt, kimondta, hogy a Wii behozta a casual réteg körébe a játékot, a mozgásérzékeléssel, és ezt megcsinálják most ők PlayStation 2-n. Amit kipróbáltam, az autós játék az, hát, Szar volt. Hagyott, hagy némi kívánivalót maga után, de ez végülis PlayStation 2-re van fejlesztve. Nagyon sokat kellett tekerni a kormánnyal, hogy forduljon a kocsi, de harmadik körben már egész jó voltam, a lányok visítoztak, hogy nehogy neki menjek a falnak, és amikor nem mentem neki, akkor újjongtak. Én meg örültem, hogy végre boldoggá tehetek egyszerre két lányt, és aztán vége lett. Nem, még szerintem talán még két vis játékot konkrétan. Ma az egyikkel játszottunk is, az Antaruval, a table tennisnek a Wii verziójával, ahol hatalmas győzelmet arattam. Pedig tehát tényleg én az eredeti table tennisszel, mármint az Xbox-os, Xbox 360-assal játszottam, ezt így erősen leegyszerűsítették. Tehát tulajdonképpen nem is annyira arra kell odafigyelni, hogy hogy csapsz, hanem hogy milyen speciális mozgást használsz. Tehát ezek a speciális mozdulatok rá vannak mappolva a Wii különféle gombjaira. Igen, nagyon furcsa volt az, hogy szinte egy időben azzal, hogy az ellenfelem üti a labdát, én is meglendítettem a Wiimote-omat, és a karakter a képernyőn megvártam, amit ebben így elvesztettem a valóságérzetet, illetve azt az a realitás érzetet, ami játékká tenné, vagy kihívást vinne bele. Pedig ott mondjuk az a feladata a fejlesztőnek, hogy lelkes legyen, ő kérdezgette tőlünk, hogy ugye mennyivel jobb, mint Xbox 360-on, és ugye mennyivel nagyobb a beleélés. Hát mi helyeseltünk, mert éppen a Midnight Club prezentációra jöttünk kifelé, és nem akartuk azt, hogy a fejünkre borítsanak valamit. De nem volt annyira megkapó. Amit így röviden láttunk, az a Mario and Sonic az olimpián, ami hát egy ilyen sportjáték gyűjtemény, van benne távolugrás, meg futás, meg ijászat. Igen, tulajdonképpen Wii Play, hát jobb grafikával, mint a Wii Play. Nem volt csúnya, aranyos volt, Sonic és Mario és barátaik és üzlettársaik című kompánia, tehát tényleg benne volt nem csak a Mario-s banda, hanem a Sonic-os banda, ott a Tails, vagy nem is tudom, hogy ki íjazott, valaki íjazott, tehát a Tails íjazott, és ez a Wiimote-ra kihegyezett, tehát az íjazás az úgy ment, mint a Zeldában ment, amikor még nem cserélték le, tehát így ki kellett húznod, a nunchakut tartotta stabilan, és azt hiszem a Wiimote-ot húztad hátra, és úgy lőtted el a nyílvesszőt. Tehát ezek ilyen sportjátékok, akinek ez bejön, szerintem az itt megtalálja vele a számítását, meg persze a hardcore Mario és Sonic rajongók, akik mindent megvesznek, amikben ezek a karakterek szerepelnek. Benéztünk röviden a Square Enix-nek a standjára is. Azért röviden, mert a Square Enix hagyományosan le van maradva az európai megjelenésekkel. Igen, és szinte NDS és PSP játékok voltak kint csak. Total Valkyrie Profile, ott volt ez a Chocobo játék, most nem tudom, az európai neve az talán változott, nem a Chocobo's Dungeon, hanem hasonló. Jó, ott Final Fantasy 3, ugyanúgy a Final Fantasy Tactics PSP-re ismerjük, szerettük, de semmi új. Final Fantasy 11 volt, szintén nagyon aranyos lányokkal, akit le is filmeztem, majd ma ebből összevágunk valamit, akkor az olvasók. Igen, a Call of Duty 4-re szerettünk volna bemenni, de azt az Activision valamiért bezárta, úgyhogy kénytelenek leszünk este elmenni inni az Activisionhöz, hogy kipróbálhassuk a Call of Duty 4-et. És Antaru lefényképezkedett Darth Vaderrel a LucasArts stand előtt. Konaminál gyakorlatilag semmi nincs kint, és a Szegánál sincs semmi kint. De ami jó, tehát egy Tokyo Game Show-hoz hasonlítva itt sokkal merészebben vannak öltözködve a lányok, van, akin csak festék és bugyi van, tehát ez mindenképp biztathat, motiválhat videójátékosokat arra, hogy mondjuk jövőre eljöjjenek. Mi volt még? Lesz még egy Sony ma? Igen, ez a most lassan be is fejezzük, mert olyan pletykát hallottunk, hogy 6 órakor a Sony standon Kojima fog beszélni. Ez még egyelőre megerősítetlen, tehát lehet, hogy a nagy semmiért megyünk oda, de határozottan ez a szóbeszéd járja itt, hogy Kojima személyesen pontban 6-kor megjelenik a Sony-nál, és valamit fog mondani. Hát gyaníthatóan nem a Xbox 360-ra jelenti be a Metal Gear 4-et. Nem ott fogsz, majd holnap a Microsoftnál. Szóval ez van, szerintem ma utoljára jelentkezünk, holnap fogunk az interjúkkal, meg egyébként is. Mára ennyit, holnap visszajövünk. Sziasztok!